انك انت العليم الحكيم. القرآن الكريم دفعهم از ذکر دپارا منگا سو اصول او مبادی بیانول پائے کی تعریف د قرآن حکمت نزول د قرآن مخاطبین د قرآن او مقاصد د قرآن کریم منگا بیان کر اهم مضامین د قرآن کریم اتو پای کې سلور اصول او سلور امیدات. اصول اسواد توحید اسواد رسالت صداقت قرآن کریم او اسواد قیامت امیدات سلور جهاد انفاق او تنظیم او آداب. منگا دا هر یو تفصیل و وضاحتو کو ممیدات شروع پائی کی جہاد او انفاق فی سبیل اللہ تعالی منگا ذکر کرو تنظیم نظم اصل کی وئی پتار کی مرائے پیل چھ دا ہر مرائے بار دوئے نوخت برا دو وپچ اوزا با سبق شروع شی بیرا ہوا دی نظم پتار کے مرائے پیل چھ مرائے پرتی مشکن پرتی خوری وری او چھ تار راوالے اپائی کی اغٹولی اوزائی اتڑی دیتا ہوئی تنظیم بغس افرادی زائی پزائی باندی تاغی او زائی کی نوحیتا ہوئی تنظیم یو امیری بل نازمی بل خزانچی سارکانی تنظیم داد ضروریاتو ندے دین او داد ممداتو ندے. قرآن کریم گر آیاتنا پدے باندی دی ورکو مار راکعین دو دین کار کوئی رکو کوئی سرد رکو کون کنا نو صرف ورکوئی ندے ویلے مار راکعین ویلے دے دو جمع نموز ویش درجے یا پینزویش درجے ثواب زیاد دے دو زان لموز یو داغی پا نسبت یو درجہ دے داولے زکا دو جن لموز کی تنظیم دے پا تنظیم باندے عبادت دے نو سواب و عجر زیاد شو ان دوا الفاظ دی دوا سبق دے شرط زان لموز کی اموائے پا جمع کی اموائے بلکہ پا جمع کی امام در لگوئی اب یاوم اجر او ثواب زیاد دے ذکر دے تنظیم فائدہ را احکام الہیہ چپاہی سوچو کی نبائی کے اکثر دے تنظیم ترغیب دے لگا دراز پینز زلا دے محلے خلق یوزائی کی گی بیاد جمعیم پر موس کے دے کلی خلق یوزائی کی گی یو جماعت کے نرازی نگیا پا بل جماعت کے دو جمعی موس کئی دو بانڈو او دو کلو خلقی اوزائی کی گی دو جمعی پا موس کے بیاد آختار پا موس کے بانڈ چان او خاری والا اغای اوزائی شی دو اختار موسو کی اوزائی بیا پا حج کے دو طول دنیا مسلمانان اگر آجم شی او یو زائی ترازی بل زائی کی حج نکی گی اندقا یو زائی تزی احکام الہیہ پاہی کی دو تنظیم او دو جمعیت زیاد احتمام دے چھ دو تنظیم خیال زیاد ساتا تنظیم داغد پارس اصولی سقوائی دی دا نوغا اصول او قواعد سرر دانی چه تا کپرائی اوزائی کا سرونه اوزائی کا نبدا تنظیم دے اسی سرونه او کپرائی کو بازار کیوں نی اوزائی کیگی بازاری دا سوابای بازار دے سار خلق را روان شی او چه غرمم اس وخیم کیگی نو بازار کی بیازائی نی ہے دنیا را جمعی و چه ما سوتن کیگی نو هر یو سڑی خپل کور تا تلی او بازار خوش شی نو کپرو جمع کولو تا تنظیم نوی دا تنظیم دا پارس اصول دی یو دا اصول ندائی چه عقیده یوی تنظیم پا عقیده رازی و پا نظریه رازی او چه پا عقیده و پا نظریه بانده تنظیمی نو اغا تنظیم اغا بیا مضبوطی اغا بیا کلکی نو اول دا چه دا ارکان و دا جماعت عقیده با یووی چه عقیده یوانی نو اغا تنظیم نده اغا اسی اغا جمع شوی دی و چه کل او اخراغ نو طول بده یو بلن جدائی او تختی بده یو بلن نو اول عقیده و طول با یووی لگه سوره آل عمران کے چکل ترغیب ورگئی تنظیم تا نو اول قانون دا ذکر گئی چا عقیدہ دا ارکانو اغب یوئی چدا اللہ نبی رئی عقیدہ با دا توحیدی لگیا اصل دو میاد سورہ آل عمرانو گو رئی یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ قد قادوے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَمُؤْمِنَانُ يَرِغِي جَا اللَّهَنَا بُبُرَيَ رَدَى اللَّهَنَا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَمْرَ اِتَاسُ مَنْغَرْ بَدَا سَعَالْكِ چِئِئِ مُسَلْمَانَان اول شر داده چاکیدہ دار کانو دا جماعت بے وئیو چا عقیده یوی اغا تنظیم اغا مضبوطی اشاعت توحید و سمع دا او تنظیم دے او دا دی ارکان دا اشاعت توحید و سمع ارکان دا غی عقیده دا طولو یوا دا دا توحید کتا تسو گوئی چه دا سی او تنظیم دا سه جماعت را ته وخیا شپایي کې د ارکانو یو عقیدې د بلې عقیدې سره به کې نه یو مشرک به کې نه بدعتي به کې نه نو یو جماعت د ارشاد توحید و سنت شپایي کې د بلې عقیدې سره نشته او سره د دینه دورا ارکان دي په نورو جماعتونو کې د مختلفو عقیدو خلک جمعي او زمونږ ډېر ارکان دي او زمونږ ډېر ارکان دي سارکان دي مړه ارکان هغه چې عقیده وي او چې عقیده و نه وي نو هغه رکن نه دی دویم دا چې قانون به قرآن او سنتي اغا تنظیم کی با عملی با قرآن و با سنت فیصلی با قرآن و با سنتی او دا عزید پارا آیت نمبر 103 نگو رئی سورہ آل عمران وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا مَنْگُلُ لَگُوِ بَرَا سَعِدَ اللَّهَ بَانْدِ ٹُول مجدا کی گئی یا اللہ ذرا سائنا ولا تفرقو مجدا کی گئی یا اللہ ذرا سائنا حبل اللہ قرآن کریم نم دے نو حبل اللہ قرآن کریم منگل باب قرآن کریم باندے لگولی قانون با قرآن و سنتی حبل اللہ دا قرآن نم دے اتفاق او اتحاد لے یو محور پکاری یو والی لے یو محور پکاری یو زائی پکاری خواب آز منگا بدے ملکے چغانم بے اورے بل لاو بشو گیڑائے بے اتار لے اوچ بشوے نبیا بے غوبال کو اوس خود ترائشنی دی آغا وقتی بے غوبالو من چه وارو زمانگی یاد دی ستاسو بنی یاد غوبال بدا سو چرا غنم بے گیڑائے بے پا میدان کی وا چولے او بیا بے پا دی میانس کی پائی کی او لرگے ٹکولو موگے مضبوطو اگر موگی تبے پڑے تڑلو اگر پڑی سرا بے بیا غوان تڑلیو نو غوان بے پی چاپے را گرزول خواہ با دی موگی میں چاپے را گرزیدل بل خواہ نشوٹ لے دیکھا دی سرے تڑلیو که پرانیست ہوئے نو بیا بخل کوئے دی پرانیست غوان کو بل دے نو اگر بے بیا را ٹنگول گرانو چا بدا سکڑیو چې دوه دو غوان به تړلیو هغې پسې به یو ډک تړلی و ډک خرانډ د ونې او هغه به لکه د جارو کټ کړی و نو په هغې باندې به د پاسه غنم تړلي و دروزه نو هغه غوان به روان و هغه ډک به ورپسې داسې ګرځېده موږ به واړو نو موږ به منډې کړې نو په ډک به کېناستو نمونگ باوی موٹر دے نوغوان بروان و پایی با منگا دا پاسا ناستو دے دا پوردل بابا خواه دو بخی دا اغبا غٹ غوبالو دا اغای کتا آرٹو نو منگا پا غدک ناستو غوبال با که دا نو دا اغای لرگی چه کمباو اغیتا بے پڑی تالی و طور بدا اغیی نا چاپی را گرزی دل نو پاغی باندی با یو دغسی پا یو زائی باندی با چه تا منگول دخلای پا کتاب لگولی ما لگولی بل لگولی بل لگولی منگا یو شکو پسر پا قرآن حیات خود داوی واتا سمو بیاب اللہ جمعیان خود پا مطلب نپویگی نو ارسا قرآن شتے و نو قرآن وی و نو قرآن درس دے و نو قرآن دناس دی نو تب اسے اتفاق راوالے یا اگل سا کسانو اگئی بجماعت کے روانے جو اور اختل زمون جماعتی ٹکڑے کو نو مائے و تقریر کی ورلا لگ کمبے ورکڑا ما اگئی تاوئے مائے تاسو چنور جماعتوں نے ٹکڑی کوئی دا اگئی دا اتفاق اور دا اتحاد دا یوالی یو محور نشته زمانگا محور شته من پا عقیده یو نو دا تاسو نشه دکره کولی زم مستره کوی دا دا سده لکه دا پلار او دا زامن و تنظیم نو دا تکره کی گی نا دا نشه دکره کولی ها آقا غرق شد چه اقا دا دی نهو بودا آقا وزیرو کی گی با دا نه ټوګړي کی دا خو چاړول دي چاړيږي نو دندل کیږي او پاک پاتې کیږي نو قانون به قرآني زکه وای واتسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا مانګول لا ګول پر سایه د الله باندې ټول متاسس کیږي دا الله زرا سایه وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اور دی نمونہ پیش کئی فائدہ خی چھتا اللہ پا کتاب یا اشویئی دشمنان با اللہ دوستان کئی ہو اگر چه دیو بل دشمنانو اغیر رونه رونه او گردو لگیو اکل سوهیب در روم نر آگه ابو حریره در یمن نر آگه بلال حبشی در آگه او اغیر شو پا قرآن یو کی گی قرآن چه کل بنیادی تنظیم پا دے باندی جوڑی گی او داغی فائدی بیا ذکر کئی دیم دا چه قانون با قرآن و سنتی فیصلی با پا قرآن و سنت کوئی دریم قانون ارکان دا جماعت با فعالی ارکان دا جماعت اغی با کار کے یو کار بے سیئے یو سلسلو رمیات والتا گم من گم امت یدغون الى الخیر ویامرون بالمعروف ویناؤنا للمنکر واولائک هم المفلحون وانت قوم من قوم مدنيا دون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر خام غاوی استاسو نه یو ټولګه چې خلق برابر دي قران او سنت تا خير اتباع القران والسنه ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر امر ما جاء الله الدين منا بگئی منکرنا معروف ما عرف من کتاب اللہ و سنت رسوله آغس حکم بگئی چاہ دا قرآن و سنت معلومی منا کئی و خلق دا منکرنا چاہ قرآن و سنت خلافی اغینا و خلق منی کئی تنظیم بسلی دیلا چه ارکان دا جماعت اغیب فعالی اغیب کار کئی مانا چه ارکان دا جماعت اغیب زڑی بلستنی پراتب یا اس کار بنے کئی اغیب ذمہ داریخ پل اثر ترسی کار بکئی سنورم قانون ارکان دا جماعت باپ جماعت مال لگئی دا بنی چه دای با جماعت کے دیلے چه پدے بگٹا کئی نا پا جماعت با خرچہ کئی پا جماعت با مال لگئی آت نمبر 115 وَمَا يَفَعْلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ آت چه خرکی رئیس مال معلوم بن گرشید آخید آجرنا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ اللہ دے پویا پو متقیانو باندے سمت لبو مال با لگئی پخفل جماعت باندے تبا دزان نس سیوا کے او غبا پخفل جماعت باندے لگئے دانا جتا بتشت گٹی پا لگئی نجی سوک در اللہ کرایا دیر در کئینو اگل ازاو چی سوک ندر کئینو مزا دانا چرمال تی پیسی جمکی ستاپ سر باندی جلسا کون ابیا با جیب کی واچه یطالا بدگاڑی خرچه ام نظر کئی دوالا طرف ایدی گوارے جیب چاندی ستاپ سر ہوگی ابیا با ٹولی جیب کی واچه تا ودا غصر آوز خدی نا ارکان با مال لگئی تبا خپل خرچ کئی گئی بخپل گئی تبا سبا تکی سبا آغا کئی دیو لاس نه وي ټپ نه کیږي پښتانه وي نو دا نه چې ته بار سه ببل وراره او ار سه ببل بوچ کې نو ته به هم خرچا کې پنځم قانون چې ارکان د جماعت با غیر ځان کې رازدار نه ګرځي ته جماعت بخپل فیصلی هغه په خپل میاس کې کوي غیر تا بداری ذکر نکی بلد منافق غیر اغم بخپل راس کے نشوری کیا دی جماعت جماعت بخپل پٹی پیسلی او دا ذکر گئی یو سلط لسمیات 118 یا ایو اللذین آمنو لا تتخذو بطانتا من دونکم وَمُؤْمِنَانُ لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ مَنْ وَيْرَاسْدَارَ بَغَيْرِ اسْتَاسُنَا سمات لبرد جماعت راز هغه ما پر دوتا نه وای دې وتا ته یل ک دې کی تاسو سم موقف دې تاسو د چا سره یې تاسو د کمی پاتای سره یې وای دا زمون د جماعت خپل خبرې دې کی تاسو کار دې هلوای وتا ما تاسو د چای ما کوه دا زمون خپل خبرې دې تاسو سلام د جماعت راز بچاتا نو آئے پردوتا دانے چی تا پردوتا علم شے دا جماعت رازونی وطوایا او داغی وجوئی داولی بوتا نو آئے زکا یو وجا لا یالونکم خبالا ایلان قیبتا سبانی دا فساد کتاوتا جماعت رازو انو فساد بدل کی پیدا کئیو دویم ودو معانی تم فخی آشو ستاسو پی تنگی گئیو ستاوتا جماعت رازو آئے دیبانا کار گئی ستاو پی تنگ گئیو دویم قد بدا دل بغواعو من افواہیم تاکی سرا سرگند شوی غصے دخلو دو دائینا دخلین ایک و سخکار کیگی نو تا گورا دخلین ایک و پتہ لگی دے جستان امالی دیر پا بدائی بالی دیر پا سپکاوی بالی دو دخلین امن زمانہ خود کمنٹ سورا څه کومه ډول کوي نو پته لګی چې او د خوري تاور رسیدلې قبل دل بغوا او مینا فاهم تا کی سره سرګند شي د خوشي د خلو د دینا بلا وجل سلورما و ما تو فی صدورهم اکبر هغه چې پټای شنی د یا ډیر لوی دی سینا کې درد ډیر لوی او صدا خوکارا گولے نشی سینہ کی والدار دیر دیر لوئے تاو پروت دے خواہ سے نرسی نوکہ جب لیوانے او کارو کی نام بتا رہا رہی ہے لیوانے وار سے گئی او لیوانے بھئی او اس کار کرے او بتا رہا رہی وما تو فیسو دوروں اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تاقلون تاکی سارا بیان گرمنگا تاوتا نخد دید دشمن آئے کتاسو کے آخلی کتا کے آخلی نزی خود ارتا اللہ وی نخیوام کرنے پلے نخوئی پیجا نہ کرنے نو تاغتا اولی رازوائے غولی زان سارا مرگرے کے پینزم ہو جا ہاں تم اولائی تحبونہم ولائی حبونکم خبر وا تاسو دغه کسان یې چې دای سره مینا کوي او دای تاسو سره مینا نه کوي د تاسو سره مینا نه کوي اته بیا مور سره مینا کوي یې راخیر به کنه یې راځي چې دین ورسي چې دین د دین کار خو کوي کنه دین سد دین کار کوي مړا د دین به خکني کوي د دین کار نه کوي خو د دین په جامه کې د دین خلاف کوي دو دین بجامع کی دو دین مقابلہ کیا بل نخا وَإِذَا لَكُكُمْ قَالُوا آمَنَّا کَلَا جِتَاو سَرَ مَقَامُ شِيوَ اِمَنْگِ مَانْ رَاوْرَ دَي تَا تَبُوِي زَمْسْتَا مَرْگَرَي مَا مُنْگُمِ مَانْ وَالَایُو وَإِذَا خَلَوْ عَدُّوا عَلَيْكُمُ لَا رَا مِنَا مِنَا الْغَيْدُ بل صفت کلا چلار شی ستاخوانانو چک لگئی پا بندنو دکو تو دو وجه دکو سینا ستاخوانا چلار شی بیا پزان چکونا لگئی نو دیبا تا دمی پڑکی بگوز دے واسی رسینا دیبا راشی تماشیلا نو جتا تا اگوری چوگو روی سرخ کلی منظم ناس دی سنگ خاری او تا قرآن کریم پروت دے کمیز دی دی او کلوری دی نو گورا سورا متوجی دی او دا او گورا زائی گی نا دن ام دی بہر ام دی پلار اکیم دی دو ون اللہ اندیم دی نو چھ دے قرآن اگلے کتولا نو چھ دے او گوری حضر علیکم لانا ملا من الغیظ چک لگئی ساسو دو وجنا پبندنو دو گتو دو وجد غسینا چھلے دیر غسائیو زگا دے چستا شاگردان مرگری ادبناک ہوئی نی تابدار ہوئی نی دل غسور جی حضرت سلیمان یو قول دے چگوئی دشمن خبکے لا طرفا حنو مساکا ادبا دخل اولاد دا ادب لخت موچا تو اولاد شاگردان ام دی نو ادب و لور کا ستا دشمن با دی خبکی گی چگوئی نی چگورا دور ادبنات دی دا سپا ادب ناس دی نو ستا دشمن چو گوری نو اگا با خبکی گی ادب و لور کا نو دیبا سکئی وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ کلا چلار شی ستاسو قوانا چک لگئی ستاسو دو وجنا پا گتو دو وجن غسینا دیبا چلار شی دیبا یہ بیادی رسو کنا بزان با چک لگئی وہ بیادی رسو کنا بزان با چک لگئی دیکھو سونا وی بزان با چکو نا لگئی تو پریو ده خدا کول چه کم بیکم ده خدا کول چه پرابیگنڈے باو کما خلق باتی واوڑی ده خدا کول چه سرے بدنام کما خلق باتی نواوڑی چه کالا خبر سی جو خو درنبارا چه نزائنو ملاوی گی خبر شی خلقو نو دیر شوی زائی گی نا بزان بچکون لگئی عضو علیکم الارابین من الغیر قل موتو بغیدیکم والتواء امرشای سرد قصوصتاسونا ان اللہ علیم بغاد صدور بل صفت ان تمساسکم حسناتن تسعوهم کورا سیگی تاوتا خوشحالینو خفق ایدی لرا کتاوتا خوشحالی رسینو دے پی خفقی گئی نو دے چه خبر شی پا دو خوشحالی جا دے با خپئیو نو گتا جا ما خوا چولا نو دے با خپئی گتا پیزار خوا چو دے با خپئی گتا سوالی خوا گستا نو دے با خپئی گتا زائخ جوڑ کر نو دے با خپئی نو دے با بیا سکئی دے با بیا زان لا اگر نصب کئیو دا دو کندہ نرادل دا والا چطا ہوا دا دا چوتن نو آلالا دا دا اصلاب لاوالا ورکڑی دی دا خپا گی گی پیدا جسو جی دا دا تا درد رسی جتا خوش آلے گی انتم ساجدم حسنتن تسعوهم وانتو سبکم سیدن یفرحو بیا اگر اسی تاستا تکلیف خوشحال شي دې باغي باندې کتابان دي تکلیف را غې نو باغي باندې خوشحاليږي لږه سخت ور باندې رااله نو دې وای اورېګه چې بیان کوي اورېګه داسې خبره اورېګه چې بیان کوي نو تب خپل تکلیف نه خياره کې ته چې خپل تکلیف خياره کې خو دشمن خوشاله کړه او مرګره خپه کې نو څه خياره کې یو نیمه سندر دا تقریبا بگورا نی آگلی زما چا تپوسو نکو زما جماعت تپوسو نکو ما لجماعت سو کرد ما لجماعت سکڑی دی تا پا جماعت کے سکڑی دی اگو خواه کرن دا تپوسو که تا جماعت لسکڑی دی نو دے بچه نی جوڑی گی من کنوز البر کتمار المصائب دا خزانو دا نور خزانو ندادا چه خل مصیبت پت کا تکلیف در بانده راغه بس پتی کا ویس آتا چه تا مخکارا کچه پا ما دا سخت دا پا ما دا سخت دا دیبا خل نیمه تنو بای بی خل مدرسه با چلیگی و استازان بای طالبان بای ارس بڑی ری اچه دی کینی یه را منگا مکروزی پا منگا بانده دورا قرز دی پا منگا دورا قرز دی خلی روان نیولی سوال گر سس پا کی خبری کیا سڑیو درانی خبریو کا وای الحمدلله طالبان دی استادان دی بچلئی او خدای چلئی روانه د مدرسې چلئی نو دې ولا سپکه خبرې ټول عمر کوي په ځان به دشمن خوشاله وي څنګه خوشاله بچ سدي سوره کولې شګه کوګه اگر به موږ سره شل استادان یو دغه خبر نو چې شل استادان یې خرچې نه پوره کیږي نو لاسه کا کنه او چې لاسي دې هغه خرچې نه پوره کیږي نو پینځه یې کا او چې پینځه خرچې نه پوره کیږي نو یو یې کا چې د دې یو نشي پوره کول نو ټول ځای ابا زه په ځان مکلف ما زه په سبق وام کرا سره دوه طالبان یې رسولوري تاسو ګران کار دې په ځای دې دې چه پا مجلس کی کینی خلق نور خبری کئی اتوا ایرغ منگا پا مدرسا دورا قرزا دا ها مدرسا دورا مقروزا دا ها پا مدرسی دورا دا ها پاتل مک در سرا دا تون امری گرزی اتا مون نشوی می کوا کنا ها کسوک در سرا تکار کو خلق بگوری نو چه تکار کیا چاکی اقلی نو ها پا خلق ویدن دا پا کیو لاغو اپا خبلا پوئیگی او چه آخر پا گنین نو داغا غلی پا گیدو لگی نا اخوای بای چلیه او کیگی با نو دی با طول عمر زن با دردمن خیارا کئیه نو با داغی دا وجن اللہم طول عمر دردمن کی چه سنگ دیونی ولی آغا سی بی دربان اخوای تیرهی تب اوچا تسترگو جوان تیرو اللہ با دی جوان طول عمر دو اوچا تسترگو کی او چه ده زلط دیکه طول عمر با ده زلطی زلط جوان متی رو دشمن با یربان ده خوشحالی گی او مرگر با خپکی گی خد جوان تی رو خوشحالای نعمتون یادو نو چه نعمتون یاده نو مرگر با یربان ده خوشحالی گی اوی با شکر ده الحمدلاللہ زمانگی زد ده چه ده ایزت من ده او دشمن با ده خپکی گی وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا كَوْرَسِي تَاسُ تَقْلِيبْ خُشَالِكِ دَئِ پَاغِ بَانْدِ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا ذُرُكُمْ كَيْدُمْ شَيْعَا كَتَاسُ صَبَرُوا كَيْيَا پلک پاتے شوئی زان بچ کے جسو ستائنا لَا ذُرُكُمْ كَيْدُمْ شَيْعَا نُزَرَنِ شِرَ سُولِ تدبیر زیر شے لا ذرکم کیدوم شے آ زرنشی رسول تاسطا تدبیر زیر شے دیدر سرا اسنشی کولے ہوکا تک لگ پادشوے ہوکا کلک نہیں ہے اچھو کے تون عمر بدانا سے زلت جوان تیرے اس جوان پکھوگو بپو یعنشی تنظیم کله چې قران ذکر کوي نو ته ځکه موږ خپل ځای لراشو موږ وايي اوس دې ځای کې اصول د تنظیم بیان یو چې تنظیم او داغه لپاره اصول او قوانین دا د مومداتو نه دي څلورم دي آداب چې ځوان دې رنه په آدابو بتره آداب با پا آداب بانده با جوان تیره نو جوان با پا آداب بانده ها آداب چغل ارتا اللہ خودی دی نو پا آگه بانده روانی آر آداب کل کل پا دی مستقل صورتو نراری او آداب ذکر کئی لگا سورہ حجراتو گرئی سورہ حجرات نوالت آداب خیدرتا چه آداب آداب بانده بجوان تیره اول آداب اول آیات شفاگشتم سپارا سورت الحجرات یا ایوہ الذین آمنو لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ومؤمنان لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ممخي كي ده حكم دا الله ده پیغمبر دا الله نا اول ادب اول ادب بدا الله دې پیغمبر کې لا تقدمو بین ادا الا و رسولی ممکی گئی حکم دا اللہ کے پیغمبر نا اولا دب دا اللہ کے پیغمبر کے نو ادب دا دے چا اللہ در تصویل دینو اغبا منی بسنے منی کرینو دا غینا بمنی کے گئے اول ادب دا اللہ کے پیغمبر دیم ادب آد نمبر دو یا ایو الذین آمنو لا ترفعوا صوتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ومؤمنان موجد ويوازنا بپاس دا آواز پیغمبرنا او پا تیز آواز مکوی پیغمبر تا پا چاند تیزا دا باز استاسو بازو تا ادب دا پیغمبر کوا نظام پشانتے مگنا سنجیو بلتا آواز کے یا فلانیا یا فلانیا نو پیغمبر تا دا سموا یا محمد او نن سباب بی ادبا چھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شوئے دے قبر کے دے بل جہان کے دے اردو دیز اینو یا محمد یا محمد پا جون اللہ وی سنچیو بلتا آواز کوئی جدا سے آواز ورطا مکوئی کجار باز کم لے باز سنچیو بلتا آواز کوئی دا سے آواز مکوئی احترام و عزت کوا د پیغمبر احترام او عزت دا در باندې لازم دی د ځان په شانتي مګنا دریم ادب نمبر 3 ان الذين يعذبون اصواتهم من رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى چا اللہ یقیننا کسان دا تفریغ پاگی مخی باندی چھتا پیغمبر احترام و ادب کا ودری مدب رستوام ان اللذین یعوذون صحت من رسول اللہ دا اطیب الکلام کی دیتا دریم ادب لکلے غلطی شوئے دا دریم ادب آیت نمبر 6 دے آٹک کئی پھر لگا نو دا تفریر اپا ما سبقا ان اللذین یعوذون صحت من رسول اللہ یقینا کسان چا غی کتا کئی ود اوازن لرا عند رسول اللہ پنید پیغمبر دا اللہ باندی عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى دا کسان چې چونګړي الله زړه دای د بار د پرزګار آیا چې دا کوي د پیغمبر الله بدا زړه د پرزګار نه ډکی تقوا به کوا چي نو د پیغمبر ادب کوا احترام کوا دریم ادب آد نمبر 6 یا ایو الذین آمنو ان جاکم فاسقن بنا بین فتبینو وامومنانو گران تاست یو بیت بار پیو خبر فتبینو لٹو نکوی چاگر تا خبر رال بیت بار دے نپاگی عمل مکوا لٹو نکوا سره به مرشي څوک به فلاني وجهلې څوک به فلاني وجهلې څوک به ځانړې په بل به ورړې څوک به په بل ورړې نه نه لټو نه کوو معلومات پوراو کا نو تا ته په پته ولګي چې چا کړی دي ته چا آسه خبرو په سمزه نن زما خدا پته نه لګي یو په یو ورانه یا بل بل ورانه په خپل پته ولګي چې چا کړی دي معلومات صحیح وکا یا ایو الذین آمنو ان جا کم فاسکم بنا باین فتبینو و مومنانو کرای تاسر و بید بار پیو خبر فتبینو لٹونکوی زکاہ کہ تلٹونہو نکی پورا معلوماتو نکی ار دوسیبو قومم بجعالتن فدوسیو علا ما فانتم نادمین اوبا گردائی اوبا رسی گئی آگا قوم تب یاو قوم تب نا خبرائی اوبا گردائی باگا چه تاسو کڑوی اخدے مانا کار بیاو کڑی راڑی بے پبلو او دا عام قانونی دا غسی دا سوچ چه دا دیر پرابیگانڈا که یار دا پا پلانو کر یار دا پلا دکی چلی چل دکی ری بلتا ورا رئی نو لگلا تونا کوانو تاتا و پتاو لگی فَتُسْوِيُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَا گَرْدَئِ بَاغَا چِكْرِوِ تَاسُقْ بِمَانَا نُدْرِمَا دَبَ سُوْرْ دَلَّا سَخَبَرَ وَعَلِينُ بَاغِ عَمَلْ فُورًا مَكَوَا لَتُونَ كَوَا تَحْقِيقَوَا نُو تَا تَا بَا صحیح پتا ہو جیسے نا تَا جلتیو کے تلوارو کے یو سری او کار نی کرے او پاغ باندے تے اقداموں کے نو پورا معلومات کوا معاشرہ دو دین اروانے شی خز پتنو ڈوڑائے پا خید اس محلے خز راجمائی نو یو خز اے یا بلے دخورت گورا تا ما پس خبری کری دی مغل ما کرا کری دی نم ما تا چاویلی دیم چه داورتاوی چاور تاویلی نم ما تاوی چه ما باوتا خینا نو چه داورتاوی چه ما باوتا خینا خو دیکی چل دی کنا نو زان نکلی دی کنا وای نرد بطا ٹکو تا خین چه فلانی را تاویلی فلانی را تاویلی دی چه داورتاوی چلو نو بیالا تو نو کا معلوماتو کا تحقیقو کا نخفل و پتو لگی ما دا سو سو کو یہ تا دا سڑے خبر دیشی کولے زکر تا دا جیو گنو تے بیا پلو سفکر روائے زان زیزہ کواما چا کتاوی شیعوی لینی اون با پتو لگی که دروغ دیوی لینی اون با پتو لگی ما دولے دروغ وائے تو دروغ مو آیا نو بطبا نہیں آرے گی او چا تا ویلی نو پتو لگی چا تا اکڑی دی رشتیا و دروغ اغخ کارکو دا موائی چه ننا ما تیالو ایلی زمان مرد تبا پا دیشو یہ داری دی او دیار نسی داری دی او اغی ارم دی او ملک تحقیق کئی نو سوک چه دا ملک دشمنی دا اغی پا سر را پوٹو نا پیش کئی نو دا ادارو والا سی آئی ڈی والا ایم آئی والا آئیسائی والا نور نور نور یو سپائی با یو رپورٹ ورکی دا فلانے چھ دے ندد دے شدگرد و سرا راز دے فلانے چھ دزائی وار کرے دے دا ایسا اولادکار دے نوانا ریپورٹ مخ کے لار شی نوانی نمخ کے لار شی نوانی نمخ کے لار شی نوانا ریپورٹ مرکز تورے سی او اڈر راشی فلانے گرفتار کئی و دا تحقیق نکی چه دا ریپورت صحیح دے او که غلط دے بس فائی دی کلی دی او ریپورت تلے نو تای لگ تحقیقو کا که ریپورت صحیحو نو اگا سفائی دی ترقی ورکا دکا اگا دا ملک دا پارکار ہوگا او که ریپورت غلط ورکڑے ہو نو دا اگا سفائی روان کا او سزا والا ورگا چه تاولی یو صحیح سری خلاف رپورٹ غلط ور کرے دے نو بیاو پر رپورٹ کی دیر تحقیق کئی نو دخپلو نمبر جورونو دے پارا ہر سڑے عرم دے غلط رپورٹنو ور کئی دا سچی کی گی دا پا غلط رپورٹنو غلط رپورٹنو ور کئی او خپل نمبر جوڑائی نو آلی او عرم دے خپل نمبر جوڑائی او نن سبا خود میڈیا زمانہ را نو پولیس وای دورا کسان منشیاتو علیو نیول منشیاتو علی بسو کی یاو نیوانے کمکل بیغ بچتا سگرٹس ہو نو آدھے نیولی پسار بولا ٹوکے واچے یاو تصویر بول کیو منشیاتو علی منگا دورا گرفتار کرو چکم منشیات والی اغنی وی اغنی سر خویسی اما تا پتر چیسی ورسا ایسی ورسا وی منگا منشیات والا گرفتار کن چتا غلد ام گرفتار کن چتا دا موٹر سکل غلد اونی وی دا گاڑی غلد اونی وی دا کور غلد اونی وی نا اغنی نی اغنیشتے ولی دا غی سر ایسا و باقای دا برخی دا ورسارا اجوینی وی اکسارو نو اغا پولیس والا اوفیجی غل اونی وی موٹر سکل تختائی نو چه معلومات ہوگی نو پولیس والا ای بلا که اصول دا سراشی چه پولیس والا سر موٹر سکل اونی وی نو هغه ته وی دا وی موږ لږ تحقیق کوو بیا زر وی دا موږ تحقیق له ځان سره ساتلې هغه ته تحقیق له ساتلې که ته غالو یې پټکړې دی او غلا دی کوي او ایصداري ور سره هم معلومات څوک کوي ادارې کوم دي ادارې به اله کار کوي حکومت خو د رشوتیانو د پاره د نیولو د پاره اداره جوړه کړې ده او دا غي نوم دی انټي کرپشن انټي کرپشن والا دې له اداره جوړه کړې دی به کرپشن والا نیسي غله به نیسي چې چا کرپشن کړي نو چې انټي کرپشن په خپله کرپشن کوي نو هغه به څه نه نیسي سزا نشته چه سزا نئیه تحقیق نئیه نو پاگا ملک با من سراشی پایخ مجرم تا سپورٹ ملاوی گی مجرم سر امرست کی گی ولی پدیز زیلہ سوابا کی اجرتی قاتلان دیتا ندی معلوم لیسٹ وار سخ پروت دو اجرتی قاتلانو پتانا که دو اجرتی قاتلانو لیسٹ پروت دے چه پدی کلی کی فلانے فلانے فلانے اجرتی دے پدی کلی کی فلانے فلانے اجرتی دے اجرتی قاتلانو اتا معلومی نیمی سیولی دیل پاکی پیسے ورکی چگا یو لاکھ روپای سڑی پا سروال اندل پاکی پانسو سر ورکی نو داغا سکار دے داغو چه دغس پائی اتانی دار چکن دا آغا سر ایسا داری اغا زلان کی او دری وزی زلان دی خدایشتا چه بیادی بل سداسی ہوگی سزا خو نیشتے کنا سزا چالا دا عجز لدا سزا چالا دا ناپویا لدا سزا چالا دا غریب او کمزوری لدا نظر با دا پا عجز بیراوالی یا پا کمزوری بیراوالی منشیات والا گرفتار دا منشیات چه سوکی راڑی او خط کارو بار کئی ولی تا تا ندی معلوم غولی نیوی وی زمان او دوستو ڈی آئی جیو تکڑا سڑے دے نو یو رد روانو یو زائی کیا و پولیسو علا کستی ملے ہو اگوار تاوی زور سرم وی یر جیوی دا می منشیاتو علا نیولے دے اگوار تاوی خکم یو ویدا جی پیشکو چه بیشک آغا دا سیو قتل یولی دا سیگرٹس کا نویا پریزا مڑا وی دا منشیاتو آلا دی دی منی وی آغا تونی وی آکم یا ویچو والا راڑی پریزا دی جس دی پس پوری گی آچه کمی والا راڑی آغا ونی و مالا راوالا نظر بای نام دارکم صدا سیب سرانی بیار سا سنی نظر با پا میڈیا باندې ورګي په منګه په خپل علاقې کې دوره منشیات نیول او دوره دا دا په تاور له ورګړي وو کته نو ورګړي سره امن الله راضي ادب الله راضي چې تحقیق وکي نو تحقیق کوي تحقیق ولا نشتا او بس نمبر جوړو ترکی برازي نمبر جوړو ترکی برازي په دې ځل کې سور موټر سایکل پټيږي ولې دې پولیس ته پته نشته په دې ځل کې سور ګاډي پټيږي دایو سره صداري خو چون بیا غل زمونږه فیلډ دې مد نه وي غني چې دا چور کې وته یو ځل ځل څو کې یو یو وته وته تدارو چې ته دې بګي صدارو دارو چې دې بګي صدارو بیا به هیڅ نه یې خو دا چې د چا ذمہ داری ده نو هغه یې کوي نه نو نو موږ دا ذمہ داری وکړو کاغه وکړو یا ایو الذین آمنو ان جاکم فاسقون بنبئن فتبینو و مومنانو کرای تاسو به دوار په یو خبر فتبینو لټونو کایو لټونه چاته دا زمون بمل کې امر به وشي سچل خلکو په دین غیراتو کو نو په دین غیرات سو یو مولاو ٹھیک دے زمان مخالف مولاو ہو پا یو جلسا کیا اگر دخلے میں یو خبر غلط ہوا تا او اگر یو غلط رانا ہوا تا اب یاو مغیر آگیر کا در اللہ دا مڑی کا پر دین غیرات دے نامو سے رسالت باندے غیرات ہوگا آگر مر کا پا مردان کی پا سیالکوٹ کی د بل ملک یو سړی راغلی او کارخانی روانی کړی وي هغې مړک د پیغمبر ګستاخی وکړه د پیغمبر ګستاخی هغه کړی دا یوازې دا ټول بدعتیانې نه کوي چې ځان ته پیغمبران وي او د خپل ځان نه دین جوړی هغې لا خو نه یې مړه دی بل دغسې هغه بل هغه دې په لاور کې یو جنیا ده کپړې اچولي دي خلق را غون شوی دی و دا آیاتون بی عزتی کرده پا کپرو آیاتون لکلی دی حالانکه پا کپرو لکلی و حلوا خو پا عربی رسم الخط باندی لکلی و حلوا حلوا مانا خوناکا خیستا کلی ناغی پا کپرو لکلی و ڈیزائن ازان لگوڑ کرده خوخ بیو بس نو هغه چې خلګو لیدلې د قران یا ټولې لیکلې په کپړو خلګ راغون شوې دي وجلې پولیس کا ورشه زر راغلې دي او هغه بچکړې دا بیا یو دوه مليان راغلې یو دیو خواناس دی بل خواناس دی بل خواناس دی دا به ستوبه وباسي لکه حلوای لیکلې ولا توبه وباسي دا نو خو څوم خو خلا هغه به توبه عجیبه ملک دی ته لټون مټون نشتا خو با استاد کار د تور سره نو سه الوا لیکلی دا مینه الوا کوله خو زه عجیب مړ دې تحقیق نشه لیونه به یبه یو کارو کی هو به تا طالب دې تحقیق وکا کنه یو لیونه به یو کار به وکي دو بیا تحقیق نیشتے مر بے کی دو گستاخی تو پیغمبر کڑیا نا گو لیوانے دے لیوانے لچت ادبار دے حضر بزر آزاد چورے اکڑا وغای او چورے دو بدن دک میلو چی جوڑ کی لگ تحقیق کوا پا خبر ازام پو یا کو بیا چی سکینو کوا دا ادب در تخی یا ایو اللذین آمنو ان جا گم فاسقن بنا با ان فتبینو شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتون اولی گی تخواد درس کو نو اتلس گھنٹے با درسو او چوبیس گھنٹے کے اٹارہ گھنٹے درسو زکا آگا وقت کے سمت درر نو لکلے علی عرفان نو لکلے نور کتابون نو نو شیخ القرآن با دام ورسر ورسر ورسر پا درس کے نو ټول اشبابا درسو بیا به سهار درسو بیا به ماسپخین درسو یو ځل درس شروع و دې درس کې او طالب را پاسه او شیخ القرآن ته ته انساني شیخ القرآن چې ته داسې وکتل نو که کبه کم سړی نو هغه به ووی وي د ماته داسې وایي شیخ القرآن جو توقعتا نوها پی پوشا چه ده ده دماغو او دورا پریشر پدر آغلی دماغو اکار پر خوده شیخ القرآن وطا توقعتا لی خاندل ویزه وی چوٹی دا شیخ القرآن چوٹی که طالبان چه خور بوک شیخ القرآن تیوی جی قسم ده کسا پوشوی مخ محضو کار پر خودے ہو دا قرآن سر خوشتے کنا یو کالی یو طالب رکشو طالبان خوم جیبا دے خود جروز گروز جنے گرد وقت دے بیا طالب رکشو مرگری رالل دے کمال خیل جمعات شل قرآن دے زمان مرگری نشتے شل قرآن کورتا بتلینو پا دوے مرض نو پا درے مرض نو روجہ دا پا درے مرض طالبان ناس تی او دبان ٹیم دے دلو جماعتے دیکھ دا طالب را دے اچرا دے او گھڑ وڑ دے وار اوگے دے او طالبان تا بدرستخان کل روڑای او خواکی کل بل خواکی چو اس بان بوئی چو روڑای او خرو طالبان او تا غد نکو چو روجہ ما تکرا طالبان او دویا لکا چرد تلے وی چرد تلے مخو تکرار میں کونو نو حیو تاوی تکرار دی کم زائے کو ویال دی مقبری تتلیم تکرار میں کون او یقی کیو دو شما او چرا پاسم درو جماعت ٹیم ہوئے رامنڈے میں کڑے او یو ارتاوی تصور سادو دوی تصور سادو دو ما خوچے در خلاب سے لارم مقبرا کی حالتی کینا سن بوٹو میانس کے تقرار میں کو خوب راگی دشم نو یا مزگر کیو دشو او مد آده بس را پاسی دموی زان میرا رو سونو اغایو اتاوین نم ده سر از دا نو اغایوی ده جمعی اغایو اتاوین نم ده جمعی نم ده پیر راز دا وی تدری رازیو دوی اغایوی چاوی وی زبو یہ سارتر ویتا تپوسو کا من سر دنورنا تپوسو کا نوگا دریو ازیو دو ویتا کوار کار پی ایماندار ہے لیوان تو بھی ام پی ایماندار ہے رو بھی ام پی ایماندار ہے خو بھی ام پی ایماندار لٹونا کو گورا چلو دے لیوانے دے لٹونا کو چه رشتیا در تاوی دروگ در تاوی یا ایوہ الذین آمنو ان جاکم فاسقن من ابائن فتبینو کرا دیتا سیو بید بار پیو خبران لٹونا کوئیو انتو سیبو قوم امی جہالا چین زکاو برا سے گئیو قوم تپنا پویا ہے اُنے وج نہیں اُنے وحی فتسیو علاما فعلتم نادمین رچه بیام سکڑی نو پاگی با بیاخ پیمانا ایو سالورم ادب آیت نمبر نو وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَاسْلِهُ بَيْنَهُمَا كَدْوَا ڈَلَي دَ مُؤْمِنَانُنَا جَنْگُ کی فَاسْلِهُ بَيْنَهُمَا سُلَاو گئی بمیند دی دوارو کی ادب دانا چه تب کی تیلے ہوا نور گرمو نانا صلاح اللہو کا فاصلی ہو امر دے سنچ اقیم و صلاة امر دے آت و زکاة امر دے نو اصلی ہو امر دے کرا مولئی سے تچا تا دچا روغا دے کرے گا دچا دروغ خبرہ دے کرے گا فاصلی ہو بینا ہما صلاح گئی بمیندنی دوارو کیے پینزم عدب آیت نمبر گیارا یا ایو الذین آمنوا لا سر قوم من قوم عسا یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسا یکون خیرا منهن ولا تلمیزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب یو بل پوری ٹوکی او مسخری مکویو سڑی دی سڑی پوری ٹوکی نکیو خزر دی خزر پوری ٹوکی نکیو یو بل باندے الزام ملا گئی یو بل تا بدنمون مالا یو سور عدب دے پدے عدب ازام معدب کا تو گوردار چا بخواہی چا بی عزتی مکاوا چا پورے ٹوکے مکاوا چا تا بدنمون مالا شفاگم عدب یا ایو الذین آمنوا تنبو کثیرا من الظن ومؤمنانو زان بچ کئی دیرا مال کولو نا بگو مان اسے بدگمان آئے پا خلق مکوا اے بدگمانی مکو پچا باندے چه خضا و سالو دشپی روان دیا توائی علکت خوزان سر سوک بوتلی و اختلا خضا بیوکانا نبی علیہ السلام والمومنین سر اولارو یا تن پلارتی وی دا ورتی وی داگ ور افلانای دا اغتی وی یعنی زما بی بی دا زگا سنا دا بدگمانی پیدا شی چه پرادای روانا کڑی دا شیطان کو خپل کار کئی کیا نا حالا کہوئے کوب مکی نا نیخ کیا نا دی پل مخشا تو لیزت دی با دیشم چیا پل دی مخشا دی رانا زمان کو خواخی دی خواه مخشا دکا سی یا ایوہ الذین آمنوا اتنیبو یا ایوہ الذین آمنوا لا سرکم من قومن اصائی اگونو خیرہ من ہو اما سڑی سڑو پورٹو کم کاوئی خدے خدو پورٹو کم سرے مکاوئی وَلَا تَنَابَذُوا بِلَالْقَابَ لَا تَلْمِذُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَذُوا بِلَالْقَابَ دارنگی یا ایو اللذین آمن تنیو کثیرًا من الظنی زان بچ کئی دا عمل کولو نا پا گمان گمان کو دا بندہ پا واس کے ندے واس بدگمان آئے مکوا سوکو ہی نیا تب بدگمان آئے کہ یار دا تب ادھا گا سینو پا بل دا گمان مکو تبل با ام دا گا سی دا بدگمان آئے پچا باندے مکوا ٹی دے خفلا خزب ای خور بے لون بے ولا ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وما دب آدم مرتيرا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يقينا عزت من ستاسنا انیزا اللہ باندی پرزگار استا سنده انا اکرمکم اند اللہ اتقاکم یکن انیزت من استا سنده انیزا اللہ باندی اتقاکم پرزگار استا سنده انی سمت لب انا اکرمکم اند اللہ اتقاکم یکن انیزت من استا سنده پنیزا اللہ باندی پرزگار استا سنو دے مالدار ندے ویلے دولت مندر ندے ویلے اگلولو بانگو محلات والے ندے ویلے انا اکرمکم اند اللہ اتقاکم چھ پرزگار دے اغلا اللہ پنیزت مندے اغلا عزت ورکا داغ احترام کا داغ قدر کا دا آداب دی نو کله چې آیات کې سوچ کې تبغوره چې باندې کې د اصول مومه داونه بیانې کې مهمونه بیانې مومه داونه بیانې نو کوم یو اصل بیانې جهاد دې تنظیم دې آداب دې انفاق دې څه بیانې نو تبغوره دا د اصول چې دا د فان سره تعلق لري د معنا سره تعلق لري موږ یې موږ د یاتسمه اصول وایو یو هغه چې هغه د فهم سره تعلق لري چې د آیات فهم علی آیات کې سوچ کې تدبر کې چې د آیات کې سوي دا د فهم سره تعلق ساتي دیم کې سم اصول دي چاغد الفاظ سره تعلق ساتي دریم قسم اصول چاغد الفاظ سره تعلق ساتي او دې تم وایو الوجو والنظائر دیږي دی الوجو والنظائر اول قسم الوجو الوجو معنا دا چه او لفظ ده پا گنو وجو بانده راغلی پا گنو ماناگانو بانده راغلی نو تبا سوچ کے چھ دی زائی کی نو دی لفظ کم مانا والم دی جملہ کی دا لفظ راغلے نو بدی زائی کی دی جملے مطابق کم مانا والم دی تمو وائیو الوجو ان نظائر دی تاوئی چھو زائی کی اشکال راغے نو پنور زائنو کی اغا اگورا نستاغ اشکال بحل شی اغا بلوری شی وجوه هي استعمال اللفظ على معان كثيرة استعمال ده لفظ پا گرو ماناگانو بانده لگا مثل تو مثلا هدایت لفظ ده اس قرآن کی یو ذائع کی اللہ وی چه ان اللہ لا یاد القوم الكافرین اللہ ہدایت نگئی قوم کافرانو تا نا مانا شوا ہدایت مانا دیکھا ہدایت ان اللہ لا یاد القوم الكافرین اللہ ہدایت نگئی قوم کافرانو تا نبل زیوئی اما سمود فادیناہم فاستحب ناما للہدا هر جسم مودیانو نو غی دمنگا هدایت کړو نو سمودیان کافر نو هغه ته الله وی مونږه هدایت کړو نو یو ځای کافر ته هدایت نه کوي بل ځای وی کافر ته هدایت کړو اوس به څه وای نو ته به وای هدایت په ګړو مانو باندې دې خو چې تا ته مانی معلومی نو تبا اشکال حال کولی شو کنی نو بیا سکن تشین دے یا بار دا ہدایت ہدایت کے پا پتا بنا پوئے گی نا ہدایت پا گر مانو باندی رازی یو دے ہدایت عاما ہدایت عاما یعنی ہر چاہتا داغد جون تیرون طریقہ خودل چهار چاته داغت جوند تیرونو طریقه خولده دا لگه سوره توحا پر رستم آیاتو گو رئی فرعون تا پوس کئی دی موسیٰ علیہ السلام نا او داغت رور نا قالا فمر رب گما یا موسیٰ وی فرعون فمر رب گما یا موسیٰ سوک دستا سر رب و موسیٰ علیہ السلام قال ربنا اللذی آتوا کل شئن خلقہو سم حدا وی موسیٰ علیہ السلام رب زمنگا ذات دیچو ارگڑے وید ہر یوشی لدا جوڑخ سم حدا اب یا وردا طریقہ جوان خود لدا کل شئن ذکر کو ورکر دے آر یوشی لداغ جوڑخ سمع دا بیا ورد طریقہ دا جوان خود لدا مدامی چی ادایت اکڑے نت اردائی کی ادایت یا مانا علا نزمارو تسے ادایت شو دے پیغمبر نے لے گلے غوانو تمدے لے گلے سمدانو تمدے لے گلے زناورو تمدے لے گلے بیا دې راز معنا څه ده هدایت عامه مراد دې معنا ده چې جون لای ګذرې وه تخیلی دي دې معنا ده قال ربنا الذي اعطاه كل شيء خلقه ثم هدا وی زما رب غزاد دې چې هر شی له دا جوړ کور کړو دې بیا ورته طریقه دې جون خو دې دا اوس هر یو ته شامل شو هر یو دې طریقه له جوان خو دلې دا نو زمري ته هم جوان دې ورو له چل خو دلې وې دو زمري یو احکار په سیسی بل وته لار کې ولالي په دې راوړې دې په ورمنډ کې ویني وي دا چل وته چا کې له دې یو ذات شته چاو جولا دے اوغت جوان چال خوردل مچ ناستی دے رو رازی رو رازی رانی زیشی اغا مخکنه دوختی و تورالمی که راوی دیوی داواتا چا خیلی دے یو ذات شته میگی تے دو جوان چال خیلی دے نا پس مکا کی سوڑا ہو باسی او پائی که زان لدانی جمع کئی پوموڑی که اپا جمعی که بیا خوری داواتا چا خیلی دی مرغای دا نو چه غاٹا مرغای دا نو دا آغی جالا وڑا دا او دا ونی بسار که دا دا کارغ جالا دا ونی بسار که دا او چه چت دا وڑا مرغای دا نو اگه چه جالا جوڑای نو سانگی سر رازوان دا کی او بیای چاپی رن بند که یو سوری بکی پریدی نو دیو پاو چه زمان بچی کارغ و نو تختایی راغی تا دا جالی جوڑی رو چل چا خیلی ری یو زاد دی چه عرص تا دا غد جون لاری گو پری خوردلی دی میکی تا چل خیلی ری راغا واخه خوری ها پس مکا گرزی واخه خوری اچر تا چل خیلی ری راغا دانی خوری دا چل کٹی تا او گورا چه قمقل دی او چه کالا دا مورا پیدا شی او د مور تیتی ورنیز دیگه نواغاو اتا جبه سپای کی تیتا خلا رامه کی او پشارا کاغی او پای تیرهی داواتا چا خیلی ری قال ربنا الذی آتا کل شین خلقهو ثم هدا ایرار زمان ازاد دی چه ارشی لی داغ جوڑا خوار کرده دی ابی آئی ورد طریقه دی جوان خود لی دا دویم هدایت دا غیده نخواسته دا هدایت عامه شو دویم هدایت دی نخواسته اغا پا مانا دلیگلو دا انبیاء علیم السلام و دا کتابونو دا هدایت انسانانو تا ده چالا و تا انبیاء راو لیگل او کتابونو راو لیگل لگا سورة الانبیاء آیت نمبر 73 دریاوی آیم سورة الانبیاء آیت نمبر 73 دریاوی آیم وجا اللہم امتا یادون بی امرنا وجا اللہم امتا مخید انبیاء ذکر شو دگلو انبیاء وحبنا لو إسحاق ويعقوب نافلا وكلا جعلنا صالحين وجعلنا أئمة يهدون بأمرنا قلولي من قبل مشران يهدون بأمرنا شبيان بيقوز من بحكم باندي وزلت إداد فمانا بيان چان بيا عمر علي قليو آيوة بيان كريو دارنی سورہ رات آیت نمبر 7 گوریوم دا ہدایت خاصہ دے نمخ کے نا سورہ رات آیت نمبر 7 وم وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَاد وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَاد دپارا دا ہر یاو قوم یاو لار خودن کے یو هادیو یو لار خوبونگیو ولی کل قومی ناد دپار دا هر یو قومی یو لار خوبونگیو اوز دا هداد دا غمخ کی هداد نخواسته پا مانا دا لگنو دا انبیاءو او دا کتابونو دا جکالا تا میبزی او نور کتابونو آیا پا اول که اهدا للمتقین راشو بکی کسا جوڑا کی سلائی دا شو سلائی آگا شو سلائی آگا داو سلائی داگا داو تعلیم نهار سا گروڑ کی آگا غریب یا پا دین بوئی گی چدا سمانا شو دے ہدایتو او کسا اگدا کی اگدور اے ما لنڈا کوا تا خبر چی غزین کی پروسی خبر او تا مختصر کوا لنڈا کا چرا آگا ماغو نن سوا کمال دا دے یر و افلانه مولای سے دیر خصابکو ہے لکا سنگوئی جی دیر لوئی تحقیق کئی ہے پا دیر تحقیق کی تاس از دکڑا اگر آتا ہو خیا لس کالا دیو اصارتے کن تا تس از دکڑا خو صرف پل صورت یاسی نی در باندے پوک کو کانا دیر تا تحقیق نوئی سبک آگر جی شاگر دیز دکی آپ پوئیشی نو دیو جی پلانے پا نغومیر باندے دیر روئے تحقیق کئی تقریر ما لکلے نو تقریر چیو گورے نو شاہ جامی و تا ٹولا ویلی نو شاہ جامی و تا صلح پا نغومیر کے واسڑیا پا نغومیر پویا کا نو بیائی پا ہدایت و نغو پویا کا نو بیائی چی پا کافیا پویا کی نو شاہ جامی و پا خلا درتا ہوئی بیا تبی واتا نو آئے ز داوی سروام چې یو کتاب په فن کې سموایا ځان به بویا کا کتا ټول هغه فن زده کړو بیا مال په مخه توکا هته خو په بویا کا کنه نو استاد کې انصاف شته نه په محتمن کې الا من شاء الله چې طالب تا سبق باندې پوهه کی وعده المدارس الاسلاميه بورډ موږ زکا جوړ کړو سموئے طالب تا نصاب دا سکیدو چه غپوئے شی سمولای شی پٹکے ہوئے یا پوئے نی نبیان طالب گری کولے شی انرائی نصر مولای سے بھی اونا تدریس کئی اونا آگا کئی اونا سبق وئی چاہتا ہوئے بیلے نشی نو قرآن ترجمان بیا چاہتا نشی کولے نبیان کو مولای سے بھی نبیان ترجمان دا کولے نشی طالب گرائی کے اس دا کڑے نوان نو بای بیادا گا سیتی پاتی شی شیخ و قرآن اللہ دی پی رحمتو نوڑی گی دل آگا کمالو ما ابتدا کی دو اش کتابی نو بنوالو گی اگر طول ملیان دیو سا گا شد زماغ شاگردان اگر ما با اللہ سو یعولو سولا کتابی نو ختم کریو او ټول جو دا مردان کې احمد کریم مولای صاحب دی او نور دی نو دا ټول ما وچ طالب به عبارت وي ما به دا مقصد وي چې په دې عبارت کې استاد دا مسله بیانې دا ول دلیل وي نو جوال به باندې پوهه کړ نو بیا به مو ته عبارت شروع کړ بیا به مې عبارت الله ولا سبق بمی میں مزید یادوی طالب میں بمی وارو دے بارنش دے بہتا بکی کسی شروع کی سبق بہتا گران کی گرانے سل آگا چھے ملا سے لکلی اگا وہ تو آیا کنا اگا نوئی نو دے ہدایت نو دے یو لوی وش خان جوڑ کرے ادو طالب پہ ہفتے ہفتے لگی ہدایت یو عام ہدایت دے یو داغین خاص دے داغین خاص هدایت په معنا د لیګلو د انبیایو او د کتابونو درېم داغه نه خاص دی چې کله انبیا کتابونه داغه په نقش قدم باندې روان شوه نو بیا بد الله توفیق او طاقت درګي نو هدایت په معنا د توفیق دا په درېم درجه وا هدایت په معنا د توفیق لکه سوره محمد ولسم آیات وګورئ آیت نمبر 17 سوره محمد والذین تدعوا زادوا مودا هغه سان چې وی تل دې ذات کيو زادوا مودا نو زیاد دې له توفیق توفیق او طاقت الله ورګيو سوره محمد آیت نمبر 17 ولسم دارنی سوره تغابن آیت نمبر 11 یولسم ومن یؤمن باللہ یهد قلبا چاچی ایمان راڑ با اللہ با دے یهد قلبه نوچه تم مانا گے یهد قلبه لار بو خید زرطا نو دا ایمان جراؤڑے لار بو تخودل شوئے نو نو تحصیل لے حاصل کے ندل دے مانا اس توفیق دے نو مانا دا وَمَيُّ مِن بِاللَّهُ چاچی ایمان راڑ پا اللہ باندی یاد قلبا مضبوب بکی اللہ دو زمین لارا دارنگی سو یونس آیت نمبر 9 اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتُ یادیم ربهم بی ایمانهم اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتُ یقیننا کسان چگئی ایمان رارے او عملو کنے کی یادیم ربهم اسے توا ہدایت بول کی دیتا رب زیدنا ایمان او عمل صالح چھوڑ دا ہدایت نو ایو ایمان راوڑے دے عملو صالحات کھڑے وے نو بیا پا کی یادیم سنگا چھو نا نا دل دے پا مانا توفیق دے اطلاقوالی دے نو مانا دا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتُ يَكِنَنَا قَسَانْ چَغَيْ ایمان رَاڑَا مَلِوْكَ نَيْكَ يَعْدِهِمْ رَبْهُمْ بِإِمَانِهِمْ کلک بکی دئی لرا اللہ پا سبب دی ایمان انو دائی توفیق بور کی دئی لرا پا سبب دی ایمان انو دائی اسو لگے دا کنا گتا خطاو لگے دا یا بیم ربون بی ایمان ایم دارنگی سرعیان کبوت یا کم او یا ایمیات والذین جاہدو بینا لنا دی انم سبلانا آگسان چلی جاہدو بزمگا بدین کے لنا دی انم سبلانا روچه تمانا کہ او بخور منگا دی دزمگ لارنا جاہدی چکو رنسے کو لارور کنو معلوم نا نا والذین جادو بینا لنا دینام سبلانا آگسان چاہی جادو کزمون بدین کے لنا دینام سبلانا کلک بکو منگئی لارا زمان بلارو توفیق بارکو دیل زمان بلارو نور بین کلکو دارنگے سورہ بقرہ 214 لسم فَادَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا نجتو آئے ہدایتو کالا گسانتا چی ایمان راوڑے ہو چی ایمان راوڑے نوگا ہدایت نو نمانا دا فَادَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا توفیق ورکا اللہ طاقت ورکا اللہ آگسان اللہ چگئی ایمان راوڑے ہو نو په معنا د توفیق سلورم هدایت نتیجه ده دغه مخکې سلورمه درجه چې هغه نتیجه ده مخکې چې الله ورته لارې ښودلې وي د ژوند انبیاو کتابونه ورته رالېږلي توفیق او طاقت ورکړې وو نو جنت ته ورسو نو سنورم ایداد نتیجه و بیا تمانا دو اصول الالجنہ سنورم ایداد اصول الالجنہ تو چه جنت تاو رسید لگا سور اعراف دری سال اختمایاتو گو رئی الحمدللہ اللذی آدانا لحاظا وما گننا لنہددی اللولا نادان اللہ حمدنه دی اللہ غزات لا چه توفیق چه راوی رسول منگا دی مقام تا حصول الالجنہ الحمدللہ اللذی آدانا لحاظا وما کننا لنہد دی لولا نادان اللہ حمدنه دی اللہ غزات لا چه راوی رسول منگا دی مقام تا وما کننا لنہد دی لولا نادان اللہ نو منگا چراو سیدنو دی مقام تا کہ اللہ منگلا توفیق نوی را کھڑے اللہ منگلا طاقت نوی را کھڑے و اللہ توفیق و طاقت را کھڑے دی مقام تیرا و رسولو ہدایت پر مانا دو اصول الالجنہ دا سنور والا درجی دی دغسے یو لفظی پر گرو مانو باندرازی لکا امت نو امت پا گلو مانو بانده ده نو تبا گوری چی ده دای کما مانا مراد دا هر دای بیو مانا نالی ستار ځای کې او معنا لري لکه امت په معنا د دین او د مذهب ان وجدنا بانا لا امتن منگا موندلیو زمنگا مشران علا امتن پیو دین باندی و اینا علا اثار مقتدون دیم امت پر مانا در رجل المطیع امت پر مانا در تابدار سری لگا ابراہیم علیہ السلام بارا کی راضی اینا ابراہیم کانا امتن قانتا للہ یقینا ابراهیم علیہ السلام کان امتان ورا سړی تابدار کلک کان دل الله ذکرونکی الله تا دغه ابراهیم علیہ السلام ډلاوا نو دل نو یو مړ نو ډلې ته وې ځان به کیسه جوړه امت په معنا د رجل المطیع ان ابراهيم كان امتا قانتا لله يقين ابراهيم عليه السلام یو سړی کلک تابدار عاجزي کوي او الله تعالی داري امت په معنا د جماعت او د ډلې په معنا د جماعت او د ډلې ووجداني امتا من الناس يسكن وینده په کوی باندې خلک یو ډله د خلکونه امته من الناس یو ټولګه د خلکونه ورته امت په معنا د ډله کله امت په معنا د ټیم او د وخت لکه سورې یوسف کې وقال الذين جاء منهم وذكر بعد امتهن وذكر بعد امتهن او یاد کرنا پس زمانی نا ودکر باد امتی نا یاد شدتا پس زمانی نا نا امت بگر مانو باندر عزی عبداللہ بن مسعود یا قول لے چغوی انا معاذن کان امتن کانتا للہ حنیفا حرد معاذ یا تابدار کلک سرے ہو نو امت بگر پمانا دو وقت وَدَّكَرَ بَعْدَ اُمَّتِنَ يَا جُدُتَا پَسَسْ زَمَانِنَا اُمَّت بَمَانَا دَ وَقْتَ دَغَسِ کَلَ کَلَ رَدِلْتَ وَيْا الْوُجُو يَوْضَ يَوْمَانَا مَرَادَي بَلْ ذَائِكِ بَلَا مَانَا مَرَادَي دارنگی ان نظائر يَوْضَ يَوْضَ تَعْتَ اِشْكَال رَاغِ نو بل ځای غوا کې او ګوره مستای شکال بلل شي لکه واکه د ابراهيم عليه السلام دا ملائک رال الغو الگ سه حلال کې ایزره کې یاره پټاکړه ابراهيم عليه السلام او یریدو زره کې یاره پټاکړه ملائک ته مې یریګا نو لید ملائک عالم الغیب وي څه نیو زائی وی ابراہیم علیہ السلام زڑکی آرہ پٹکڑا ملائکو ام میں آرے گا نوی عالم الغیبی سے سر پہال پوئی دی نبل زائی وی ابراہیم علیہ السلام وطوی انا منکم وجلون من تاسو نوی آرہی دو ندی زائی گا نے ذکر کر بل زائی ذکر کر دغسی ابراہیم علیہ السلام بی بی ریالا فضائی کات نوانے او خاندل واسه خندل علی ونه چه سه خندل څه چاغي او خندل نه نه اوی چې او خندل نو زګه چې زیره ورنه ورکو فبشرنا بیساق زیره ورګونه په ساق او می ورا ساق یاکوب رسول ساق نه یاکوب نو چاغي زیره واوري فزایکت تفریب زایکت پاغه بشارت باندې دا سورہ زاریات سورہ ابراہیم سورہ حجر دا ټول را جمع کا وګورا نو ستاسو اشکال بل دي شي دي ته وی ان نظائر دغه کله کله به مضاف حذف کی مضاف الیہ ذکر کی لا کله مضاف الیہ او مضاف ذکر کی حکم به وته متوجی کی حکم معنا ممزوج جباله لکا واغرقنا آل فرعون غرق منگا آل فرعون اوس د نوحات قاعده خدایا چې مضاف مضاف الیہ حکم وته متوجی شو نو مضاف خارجی دی حکم دا مضاف الیہ خارجی دی حکم نا لکه تو آئی جا آنی غلام زیدن غلام مضاف زیدن مضاف الیہ حکم دو مجی وطا متوجه دے نمانا بسا کہ جا آنی غلام زیدن راغ ما سکا غلام دو زید سمت لگ مضاف الیہ خارج دے دو حکم نا زید نا راغ لے غلام دو زید راغ اس دل تا چوئی واغرقنا آل فرعون آل مزافر اون مزافو لئے نو مانا دا واغرقنا آل فرعون غرق منگا آل دو فرعون نو سمت لا فرعون ندے غرق شوئے مزافو لئے خارج دے دو حکم نا نو پا محقیق دوانی باند دا خبر اگڑا وڑا شوا دا مناطقا محقیق اندقاو نو آگا وئی فرعون ندے غرق شوئے نور غرق شو فرعون بچ شوئے ونو اگر رسالہ اوڑی کلن نجات فرعون قلمی رسالہ اما سخشتے چه فرعون ندے غرق شوئے ملالی القاری داولا گید نو اگر پی رد اوڑی کلن فرعون من نجات فرعون اغم قلمی دا اما سخشتے فرعون من نجات فرعون او دوانی غریب پی لسم اسی پارا نو لے چل دوئی واغرقنا هو ومما هو جميعا غرق منگا فرعون او سوچ دو سر او گوند حال دو بیا سکے نو اگا بیا پا دین دوئی پوا نا دلتے کی مزا مزا فلے مانا بنا کے دلتے با ممزو جا مانا آلے نو اوش چی مانا کے نو دا سبا کے واغرقنا آل فرعون غرق منگا فرعونیان غرق منگا فرعونیان نو فرعونیانو کی فرعون امراغے آل امراغے دا بنو ہے چه غرق منگا آل دو فرعون مضافو دابو لئے مانا بدل تنکے دغا سے کل کل مذاکر تا ود مؤنث ضمیر راجی کی مؤنث تا ود مذاکر راجی کی نو اسے نا چتو آئے چه اگورا دلتا مؤنث دے زمیر دے مذکر دے دا چاہتا راجی دے نو تو آئے چھ زمیر خود مذکر دے مؤنث دے نراجی کی گی نو بیا وہ اللہ مرجا گورے نو بیا وہ اللہ تشہر وانی نا کھلا کھلا مؤنث دے مذکر دے نراجی کی اے لگا وَإِذَا بُشْرَاكُمْ بِلُنْسَا غَلَّ وَجُومُ صَدَّهُ وَكَذِيمِيَ تَوَرَى مِنَ الْقُومِ مِنْ سُوءِ مَا بُشْرَ بِهِ وَجْرِ بَدَادَ آغَنَا چِ زِرَ وَرْكَشَوْدَتَا بِهِ پَاغِ بَانِ ہی زمین دے مذکر دے راجع کرے انسا تا دے بِهَائِ نِرَوَ بِهِ وَلَي کَلَ زمین دے مذکر راجع کی مؤنس تا کَلَ دے مؤنس مذکر تا او دا به ان شاء الله موږ په خپل ځای باندې بیا وایو قاعده نوها ته دا د معرفت ما چې هني ولاږي نو اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء الله ته بادشاہ د بادشاہانو تؤتي الملک من تشاء الملک معرفه دا نو څه مطلب خپل بادشاہي ورګه چال چې د خوږي چیزا ناوی پا قاعدہ مانا کے ننا دا قاعدہ اکثریہ دا کلیہ ننا او اگا با منگا انشاءاللہ بیا چکالا پا کلو زائی نراشو نبیا وزر تزواما چا قاعدہ کو دا ناوی دادا دلت دا سرا قاعدہ دا صرف دادا دلت دا سرا قاعدہ دا منطق دادا دلت دا سرا دانا چیتا قرآن اگی پسی بیا اگا قرآن پسی راوالا قرآن دا آگه مطابق کو دا قرآن تابق آگا قائده نو اکثر قائده اکثری دی کلیه ندی چطی کلیه گرده او دا به ان شاء الله موږ په خپل ځای بیا تفصیل کوو. شیخ القرآن بیا دا اصول راغون کړی دي اربعیات کې. اربعیات یعنی سلور سلور. شیخ القرآن وی لا یسیر الرجل بصیرا بالقرآن حتى علم اربعان. یو سړی په قرآن باندې نه پوهیږي تر سوچ هغه سلور طریقې ونه پیژني. یو تفسیر القرآن بالقرآن، دین تفسیر القرآن بالحدیث، دین تفسیر القرآن بی اقوال صحابہ، سلورن تفسیر القرآن بی اقوال تابعین، که اربعین بشاند نور سلور باندی، چنور سلور طریقی بہم پی جانے ہیں، فاہم دا الفاظ شرعیہ و لغویہ، چلی رائے کہ لغوی مانا مراد شرعی، ومواقع الالفاظ بموازيها واسباب النزول والناسخ من المنسوخ چدام در تا پتای لأربعا دا پارا دا نور سلورو چه مقصود نور سلور دی راغی دا پارا یو اثبات التوحید درم اثبات الرسالت درم صداقت الكتاب سلور نیمان بالآخرة بأربعا لا يسير الرجل بصيرا بالقرآن حتى يعلم كأربع لأربع بأربع دا سلور بصابته بسلور سيزنو بانده يو بالدلائل الأقلية درين بالدلائل النقلية درين بالدلائل الوحية أو سلور ما الحلف ومدها بأربع مضبوطی با دیلا را پسنورو. یو الجهاد فی سبیل اللہ، درم الانفاق فی سبیل اللہ، درم التنظیم، سلورم آداب لیارد بها اربعان. دیر پارا چرد کی بدیبان سلور ڈالے. یو المشرکین، درم الیهود، او درم النصارا، سلورم المنافقین کا اربا پشاند نور سلورو شغبان پیرات کے. یو اشرف العلم، درم شرف التصرف، درم شرف الدعا، سلورم شرف العبایت فی اربائن شغب سلورو ڈالو کی موجود دی. کم یو المشرکین بالعباد صالحین، درم المشرکین بالکواکب، درم المشرکین بالملائکہ، سلورم المشرکین بالجن، ویوزیوها بی ارباد. دی وضاحت کئی پا سلورو سی زنو. یو بالقصاص، درم بالامثال، درم بی ازیال حدیم، سلورم وهم ادلتهم وحاضر من اربائن. او وی ارائی دی سلورم چه سلور نبزان ساته. یو من الکفر، دویم من النفاق، دویم من الشرک، سلور من الافتراء، کاربان بشاند نور سلور بانده. چهی نبزان ساته. یو تحریم لما حله اللہ، دویم تحلیل لما حرمه اللہ، دویم التقول علاللہ، سلورم الافتراء علاللہ، و اربا بشاند نور سلورو. چاہینا با امزان ساتے. یو انکار من التوحید، درم انکار من المعجزات، او درم افراد العاملین بالمعروف والناہین عن المنکر، سلورم الاستحضار بهم چاک برسو پورٹو کیونے کے وائتانی با من آربائن، او زان بچ کی دے سلور اسی دنونا. یو المداہنت، درم کتمان الحق، درم ترق العمل، سلورم التحریف لیاللہ ابتلا بی اربائن. دیل پارا چه مبتلا نشه پسلور اسی زنو، زکا کر غلط کارنے دو کر پسلور مرد زنو با مبتلا شیعو. از زجر نیا منو یقزانا، درم ختم القلب، او درم الاحوان فی الدنیا، دنیا کی بزلیل چه سلورم العذاب فی الاخرہ کاربا بشاند نور سلورو. شپاگی مبتلا نشی، او اتباع النحوا خواہش بسلان نشی، والاستدلال بالآباء پلار نیکو چه پا غلط اللہ روانی زان لے دلیل نگرده و تشبه ما اللہ لا سر برزک مشابه نکی و القیاس الفاسد فانتو انا بی اربائن نو ام ممتائی امتحان بی اربانی وشی پسلون سی زنو یو ملامت اللہ حبا مرگری بید ملامتا کئی سریع سے زان لدی کار کتلے تا تبوئی و شمادت اللہ دا دشمنان بیرتا غصی وطان الجحال جائلان بیربانی تان لانو ایو وحسد العلماء علماء بیر سر آسد مغس گئی که آر با پشاند نور سلورو چیا نور سلور بیندر بسیشیو اصاب کنزل ولیزا تکلیف او درموا نوار الافتراء خلق باربانی یو کسن بل کسن بدنامی جوڑے ایو صدرم و مکرل کو برا لولو خلق اغل بستا خلاف تدبیرو نا کئیو وات اسم بی اربا نمانگولو لگو پسنو رکسی زنو یو الکتاب قرآن باندی درم اصنع او درم الاجماع صدرم قیاس ما اربا پشاند نورو صدرو چاہی باندی انکلچا یو او استحسان مان ناس تبخ کے دیم و ترک الفاشا زامد بیان سات دیم الامر بالمعروف او صدرم انیان المنکر ویتحلا باربائن او مزین بشی بسلور باندی یو القواعد للمبلغ دیم التبریان المعالدین دیم نصرت الموحدین او صورم راواد دوال المنکرین و اکرمه اللہ بی اربع اللہ بی عزت من کی بسنو اسی زنو یو التسلی سرلا بی تسلی رازی دیم ربط القلب او درم البشارت الدنیویہ صورم البشارت الاخرویہ کاربع پشاند نورو سنورو یو التحجیب حاضری بیر کے اللہ پیدا کی دریم ان استقامت کلک بنگار بخپل موقف دریم ان نصرت اللہ بدی امداد کئی او سنرم المیت الخاصا خصوصی میت بدا اللہ در سرئی وحانت علی اربعان آسان بشی پدبان سنو یو ایسار النفس زان قربانون درم ایسار الاموال مال قربانون درم الهجرت الاللہ المطال کده ملکن شریف پروابد نئی او سنورم المقاطعات اما سدو فی الحال والمعال چکم شد قرآن نبندئی ده مسئلی نبندئی آگه نبزان کٹکے کار با پشاند نور سنورو یو التزویج من الدنیا دنیا باندې باندې ونه کېږي ورته ورپورې نه تللې ولیتمینان وسرا او زرا کتکلیف یو کو خوشالي تبه مطمئنه درم کلمۃ الحق عند العمراء حق خبره باندې باچان مخیم کې او صبر التثبت ولا عذاب عند الابتلاء پوښ د مصیبتونو کې به متکلک ولاړې فیفوز بی اربع نو کامیاب بش پسلورو یو یدعا عظیمن فی ملکوت سما اسمانور کی بطلو سرے ایسا بیگے دویم ایاد خلال جنت الماہوا دن بشی جنت ماہوا تھا درم وینال درجت الغلیا اچھت درجت اللہ اللہ در کی او سرورم وَاَنْدُرَ كَفَانِ لَاللَّهِ تَعَالَى اللَّهَ تَوَ مَخَامُ خُقُورِ چکل از دنیا میں زی اللہ سربت ملاقات شی وَاَدْخُلَ فِي اَرْبَائِن او دن بشی پر سنورو کے سنورو ڈالو کے بدن نشے اَفِ زُمْرَةِ النَّبِيِّنَا وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ پخوانو شاگردانو بانی مد آیات کریو دا عبدالواحید و دا تردیوی نور پیاد بانگ بیادو یا اللہ اصیر رجل بصیرن من القرآن حتی اعلم اربا کاربا لی اربا بی اربا ویمدہ بی اربا لی ارد بی اربان کاربا ان فی اربا ان ويزوا بأربع ويزر من أربع كأربع وأربع ويتنب من أربع لله يبتلى بأربع كأربع فانتهن بأربع كأربع واتسم بأربع مع أربع ويتحلى بأربع وأكرمه الله بأربع كأربع وحانت عليه أربع كأربع فيفوز بأربع ويدخل في أربع في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبابا إن شاء الله سورة فاتحة وآيو.